Program Trzeci Polskiego Radia. Środa, 12 kwietnia. Minęła już 14. Anna Zaleśna-Sewera, zapraszam na serwis Trójki. Prezes PiSu zawiesza Bartłomieja Misiewicza w prawach członka partii. To ma chronić dobry wizerunek Prawa i Sprawiedliwości. Oświadczenia majątkowe rzecznika KRS-u pod lupą CBA. Analiza dała podstawy do wszczęcia kontroli. Tłumaczy rzecznik biura. W serwisie też inspektorzy w sklepach rybnych na Pomorzu. Wyniki kontroli nie napawają optymizmem. Jarosław Kaczyński zawiesił Bartłomieja Misiewicza w prawach członka Prawa i Sprawiedliwości. Prezes PiSu liczy na szybkie wyjaśnienie kontrowersji związanych z byłym rzecznikiem MON-u. Podjąłem już, chociaż to jeszcze trzeba zrealizować, decyzję o powołaniu Komisji Prawa i Sprawiedliwości do spraw zbadania całej tej sprawy, zarówno tego ostatniego wydarzenia, jak i tych poprzednich. W okresie między posiedzeniami Komitetu Politycznego prezes partii w Prawie i Sprawiedliwości wypełnia funkcję komitetu, więc mam prawo powołać taką komisję i z tego prawa właśnie mam zamiar skorzystać. Rzeczniczka PiSu wyjaśniła, że komisja ma się zająć kwestią zatrudniania Bartłomieja Misiewicza. To jest decyzja, która ma chronić dobry wizerunek Prawa i Sprawiedliwości, powiedziała Beata Mazurek. Bartłomiej Misiewicz został odwołany ze stanowiska rzecznika MON-u po tym, jak media poinformowały, że przyjechał do studenckiego nocnego klubu rządową limuzyną. Dziś pojawiły się doniesienia, że Misiewicz został zatrudniony w Polskiej Grupie Zbrojeniowej z pensją w wysokości 50 tysięcy złotych. Polska Grupa Zbrojeniowa zaprzecza tym doniesieniom. Prowadził autobus z pasażerami na podwójnym gazie. Kierowca kaliskich linii autobusowych usłyszał dziś zarzut jazdy pod wpływem alkoholu. Prawdopodobnie zostanie on rozszerzony o narażenie ludzi na niebezpieczeństwo, utratę zdrowia i życia. Grozi za to do 3 lat więzienia. Wczoraj wieczorem jeden z pasażerów autobusu zwrócił kierowcy uwagę, że jedzie złą trasą i nie zatrzymuje się na przystankach. Postanowił zawiadomić policję o dziwnym zachowaniu mężczyzny. Funkcjonariusze zatrzymali autobus. Kierowca miał 2,5 promila alkoholu w wydychanym powietrzu. Przyjechał inny pracownik firmy, który przejął kurs. Prezes kaliskich linii już zapowiedział, że kierowca przyłapany na jeździe po pijanemu zostanie dyscyplinarnie zwolniony z pracy. Centralne Biuro Antykorupcyjne skontroluje oświadczenia majątkowe sędziego Waldemara Żurka. Informację o decyzji CBA przekazał rzecznik tej służby Temistokles Brodowski. W Centralnym Biurze Antykorupcyjnym zapadła decyzja o rozpoczęciu kontroli oświadczeń majątkowych sędziego Waldemara Żurka. Jest to efektem przeprowadzonej wcześniej przez naszych funkcjonariuszy analizy tychże oświadczeń majątkowych. Analiza dała podstawy do wszczęcia kontroli. Waldemar Żurek jest rzecznikiem Krajowej Rady Sądownictwa. Komisja Europejska zagroziła węgierskiemu rządowi postępowaniami o naruszenie unijnego prawa. Na razie jeszcze apeluje do Budapesztu o dialog. Wiceszef komisji powiedział, że Bruksela ma wiele zastrzeżeń, a najwięcej wzbudza ustawa o szkolnictwie wyższym, która uderza w założony przez George'a Sorosa Uniwersytet Środkowoeuropejski. Franz Timmermans poinformował, że do końca miesiąca ustawa ma być przeanalizowana przez ekspertów i od tej oceny komisja uzależnia dalsze działania. Ponadto Bruksela sprawdzi przepisy dotyczące działalności organizacji pozarządowych oraz prawo ograniczające prawa uchodźców. Łosoś zepsuty. Zamiast soli znacznie tańsza limanda żółtopłetwa, a inne produkty nieświeże, z terminem ważności przekroczonym nawet o 300 dni. Takie nieprawidłowości wykryto podczas kontroli ryb sprzedawanych na Pomorzu. Kontrolę przeprowadziła Inspekcja Handlowa w Gdańsku, a jej wyniki zna Monika Mazur-Chrzan. Inspektorzy skontrolowali 3 hurtownie, 4 sklepy dużych sieci handlowych oraz 5 małych rybnych sklepów. Nieprawidłowości wykryto w 10 placówkach i dotyczyły aż 40% badanego towaru. Wśród najpoważniejszych zarzutów jest oferowanie klientom ryb przeterminowanych i zepsutych, które, jak mówi Waldemar Kołodziejczyk z Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Gdańsku, z pewnością do jedzenia się nie nadawały. W przypadku łososia stwierdziliśmy, że partia ryb była zepsuta. Czyli mazistą teksturę, zapach gnilny, śluzowata powierzchnia. A poza tym inspektorzy stwierdzili też przypadki, gdy zamiast soli ryby dość drogiej, uchodzącej za rarytas, sprzedawano znacznie tańszą chińską limandę żółtopłetwą. W sprzedaży były też ryby i przetwory rybne mocno przeterminowane. Przekroczone terminy wynosiły od 12 do 341 dni. Sprzedawcy zostali ukarani grzywnami. Wyniki kontroli przekazano prokuraturze. I to wszystko w tym serwisie Trójki. Do końca dnia pochmurno i deszczowo. Padać będzie też nocą. Wysoko w górach śnieg. Jutro bez wielkich zmian. Będzie przeważnie pochmurno, tylko lokalnie większe przejaśnienia. Możliwy deszcz i burze. A na termometrach w czwartek od 8 do 11 stopni. Trójka. Program Trzeci. Zapraszamy do reklamy. O, jakie puchate. A ci. No macie tu cenę, no proszę. Oj.

shouldn't be the same. No, a simple twist of fate. If I had clothes, drawn to me, but it's too late. I'm waking from a dream. What else remains unseen? I wonder, will I ever know? Proszę bardzo. Napisali Państwo, że pachnie Genesis. Słusznie. Mike Rutherford, Mike and the Mechanics. To jest nowa płyta. Ilekroć docierają do nas takie nagrania, takie płyty, jego zespołu, tyle razy Państwo mówią mi, że uśmiechają się, bo to takie ładne, takie ciepłe i od razu łatwe do rozpoznania. No tak. I w tym momencie z wielką radością powtarzam dla Państwa utwór. Może tydzień temu Państwo go nie słyszeli, ale on akurat tu pasuje fantastycznie. I've been thinking about these days, trying to make it work between us. I sense you slowly moving away, not taking me with you. If all the years amount to nothing, with the future so unclear, is this what it was all for? Do you want me to leave here? I'm done with waking up alone, tired of being cast aside, still hurting from your promises, the ones you couldn't keep and didn't try to. Maybe I trusted you too. I'd like to take it all back now, start over again, having learned from my mistakes. Come on, stand, believe. nie patrząc wstecz. Tak cierpliwie uczę się rozmawiać z niebem znów i skałą stałam się w dłoniach twych. Bezustannie zapominam się, oddając się od ciebie z każdym dniem. Lekko jestem już samotny, bezustannie tracę cię. Teraz dobrze o tym wiem. I'm living fear. Staje się ciężkim wspomnieniem. Rozumiem się. Tydzień temu, gdy odtworzyłem Państwu to nagranie, to powiedziałem, pozwoliłem sobie powiedzieć, że Ray Wilson chyba dla tego utworu zamieszkał w Polsce, a może nie powiedziałem, tylko sobie pomyślałem, ale powiedziałem na pewno, że Patrycja Markowska nagrała chyba jeden z najważniejszych utworów w swoim życiu i chyba całą swoją karierę czekała na ten moment, żeby taki utwór nagrać. Państwo od razu podchwycili temat, adresując przy okazji, bo jest czynny komputer, minimax@polskieradio.pl. Państwo podchwycili i mówili, jak to się dzieje, że co by było, gdyby, no właśnie, gdyby Ray Wilson lat temu 17, tak? 18 prawie. Po płycie Calling All Station został w zespole Genesis. Gdyby zespół istniał, czy Mike and the Mechanics nagrałby taką płytę? Ano właśnie. Tak samo jak zastanawiali się Państwo, a co by było, gdyby Fish nie odszedł od Morelion. No ale odszedł. Ray Wilson, Patrycja Markowska. Utwór się nazywa Bezustannie. No i teraz obiecałem to Państwu tydzień temu, nie mogłem jeszcze odtworzyć nagrania, dzisiaj nie tylko, że mogę, to mogę również odtworzyć Państwu, co artyści opowiedzieli, gdy w studiu zapaliło się czerwone światełko oznaczające nagrywanie i zaczął Ian Pace, mówi Roger Glover. When the red light went on and we knew we were going to do Roadhouse Blues, Ian started the drums. Wtedy Morse dołączył. You think, what's happening here? A bit of harmonica. And then mógłbyś pomyśleć, to niby nic takiego, harmonika, ale za chwilę Donery dołożył klawisze. I myślisz, Magia. Ale to jeszcze nie koniec, mówi Ian Pace. Od chwili, gdy Bob Ezrin wyszedł od nas ze studia, wszedł do reżyserki, zapaliło się światełko, wszystko trwało nie więcej niż 25 minut. Live, wszystko, wokale, solówki. Nagraliśmy o wiele więcej niż pojawi się na płycie. Przypomnę, on to opowiadał Państwu w lutym. Właśnie teraz tę płytę mamy rozpakowaną. Wtedy zdecydowaliśmy, tyle wystarczy. Czy to była radość? Jeszcze jaka. Nie wiem, czy tam jest chociaż jedno miejsce na wstawkę perkusyjną. Ona nie była potrzebna. Zwykły akcent, chwycenie nastroju i już. No i co? I spróbujemy tego bluesa? Tak wcześnie w audycji, 23 minuty po 14. A na niech zabrzmi. Hey. Wielki utwór The Doors, Roadhouse Blues, tu w wykonaniu zespołu Deep Purple. Strona druga, utwór ostatni na winylowej płycie Deep Purple. Gdy zapytałem ich o to nagranie, ale to już Państwu odtwarzałem, przypomnę tylko to zdanie, to powiedzieli, to hołd składany zabawie, radości, nie zespołowi The Doors. Nie trzeba doszukiwać się specjalnego przesłania. To nie hołd dla The Doors, poza faktem, że był wybitnym zespołem. Ale powiedzieli jeszcze, że mógł to być utwór innego zespołu. The Beatles, The Rolling Stones, albo The Kings, albo nawet The Who. And it could have been a Beatles track, it could have been a Stones, it could have been a Kinks, it could have been a Who track. It just happened to be a Doors. Tak się złożyło, że wybraliśmy The Doors. Na początku działalności Deep Purple utwory innych zespołów pojawiały się w naszym repertuarze nieustannie. A potem, po płycie In Rock, każdy utwór musiał być naszego autorstwa. Inaczej podchodzimy do reguł przez ostatnie lata. Na What sporo z nich unieważniliśmy. A po nagraniu tej płyty unieważniliśmy resztę. Dajmy sobie powód do radości. Pozwólmy uwypuklić indywidualne cechy muzyków. It's just magnificent. You think, yeah, we've been playing blues all his life. But the guy is so good. You ask him to do anything, he can do it. And he does it really, really well. Fragment, gdy w Roadhouse Blues pojawia się to bluesowe solo Steve'a Morse'a, jest po prostu cudowny, mówi Ian Pace. I jakby całe życie grał bluesa, ale Morse jest po prostu znakomity we wszystkim, co robi. I potrafi zagrać, co zechcesz. To drobne fragmenty tej rozmowy z zespołem Deep Purple. Przyjdzie taki dzień. Ja myślę, że on przyjdzie w najbliższą niedzielę, jeżeli będą Państwo chcieli. Punktualnie o 22.05 powinien się rozpocząć Minimax i tam bym odtworzył dla Państwa. To jest jakieś 15 minut opowieści, no i trochę więcej utworów się pomieści też. Patrzę na zegar, no co do sekundy, w pół do 15.00. Co by można zrobić? Jakby połączyć jedno i drugie? Bo jak oni ładnie powiedzieli, to mógł być utwór zespołu The Rolling Stones, albo The Kings, albo The Beatles, albo The Who, albo Led Zeppelin, albo The Rolling Stones, którzy grają Led Zeppelin, albo The Rolling Stones, którzy po prostu grają tego bluesa, Dixona. Thank you. I'm gonna have to put you down for. To nie cudowne zakończenie płyty. A przy okazji, no tak, to jest nowa płyta, najnowsza płyta grupy The Rolling Stones, a na niej te najstarsze ze wszystkich nagrań. Spojrzałem, jak zawsze, do różnych moich notatek przed programem. Sprawdziłem, że dzisiaj z urodzin takich ważnych muzycznych to właściwie tylko jedna. Herbie Hancock dziś kończy 77 lat. Ale w jakiej on jest formie? Jeszcze z innych urodzin aktorskich Andy Garcia dzisiaj ma urodziny. David Letterman ma dzisiaj urodziny. Dzisiaj 10. rocznica śmierci Andrzeja Kurylewicza. I jeszcze miałem zapisane w notatkach, ale to są takie daty, które się pamięta, że dzisiaj jest dzień kosmonautyki. Tak, bo dzisiaj rocznica pierwszego lotu pierwszego człowieka w kosmos. Jurij Gagarin, 1961 rok. No i dzisiaj jeszcze, 12 kwietnia, rock'n'rollowa, chyba najważniejsza z rocznic. W 1954 roku nagrany został utwór Rock Around the Clock, Bill Haley. No to dziś, 12 kwietnia. Ale jak patrzę na kartkę z napisem 12 kwietnia, to przecież od razu przypomina się data 13 kwietnia. No tak, 13 kwietnia i to jest niemożliwe w ogóle. Nie jestem w stanie sobie uzmysłowić tego, że 50 lat temu, co do jednego dnia, to jutro będzie, zadzwoniłem do hotelu europejskiego w Warszawie, znaczy zadzwoniłem do trzech hoteli i poprosiłem o połączenie z panem Jaggerem. Przyjechał z Londynu. I za trzecim razem, bo najpierw zadzwoniłem do hotelu Grand, potem chyba do hotelu Bristol, w europejskim hotelu pani powiedziała: łączę. I ktoś odebrał słuchawkę, zaspany. Ja przedstawiłem się i powiedziałem, że chciałbym prosić o wywiad, a on powiedział: w sprawie wywiadów musisz rozmawiać z panem Leslie Perrinem. To ja zadzwoniłem jeszcze raz. Czy on jest? Tak, on jest. To podziękowałem i zadzwoniłem jeszcze raz i poprosiłem z panem Perrinem. A mnie na to odpowiedziano: a pan Perrin jest na śniadaniu w restauracji. No to ja za 20 minut byłem w restauracji i grupę 5 zagranicznych gości można było od razu rozpoznać. Podszedłem, przedstawiłem się. No i tak się zaczęło. Opisałem to już państwu tyle razy, ale nie jestem w stanie zapomnieć ani chwili z tego dnia, ani dwóch koncertów grupy The Rolling Stones. Niedawno się dowiedziałem, że nie wszyscy są pewni, co oni tego dnia wykonywali. Ja mam, już państwu mówiłem, że mam takie nagrania. One są nie 50 lat bez jednego dnia, tylko 50 lat i jeden dzień. One są z paryskiej Olimpii z 11 kwietnia 1969 roku. I mogę sobie tylko wyobrazić, że tak jak w Warszawie, w trzecim utworze koncertu, znaczy te koncerty, mówimy koncert dzisiaj, mówimy koncert Rolling Stones. Ten koncert trwał 33 minuty, może 35 minut. To wszystko. To koniec już. Koniec koncertu. W trzecim utworze w Warszawie, w Kongresowej, po lewej stronie, na takim pufie, one były przez wiele lat takie miękkie taborety i one były w Kongresowej bardzo długo. Potem chyba się rozpadły. Ale Brian Jones usiadł po lewej stronie. No i właśnie. To tak to było. Spróbujmy wejść na tę salę. 1967 i Lady Jane. When I see you again, your servant am I, and will humbly remain. Just heed this plea, my love. My done what I can. I must take my leave, for promised I am. This day is won, my love. Tak to było mniej więcej. To było 50 lat i jeden dzień temu w Paryżu, w paryskiej Olimpii, 11 kwietnia 1969 roku. Program, jaki ja mam zapisany, Painted Black, 19 Nervous Breakdown, Lady Jane, Get Off of My Cloud, Under My Thumb, to Ruby Tuesday, Let's Spend the Night Together, I'm Going Home, Satisfaction. Bardzo proszę. Podejrzewam, że podobny lub identyczny był w Warszawie, ale wtedy nikt jakoś nie chciał, nie wiem, był zajęty, patrzył. Z tego dnia i początku chyba nie, z tego dnia. Zostało mi, nie zostało nic na taśmie. Tadeusz Sznuk był ze mną wtedy, nagrywaliśmy. Słyszeli Państwo jakość tego nagrania przed chwilą? Tragiczna zupełnie, a to jest oficjalne nagranie. To nie jest, że to ktoś miał mikrofon. Nie. Takim przenośnym magnetofonem, jedynym, który wtedy istniał, bardzo drogim, on kosztował około $1000, był magnetofon szwajcarski, Nagra, firmy Kudelskiego, i z takim magnetofonem weszliśmy z Tadeuszem Sznukiem do sali kongresowej i z takim magnetofonem weszliśmy potem późno, po koncertach dwóch, do pokoju Micka Jaggera w warszawskim hotelu europejskim. To wszystko pan Perrin, Leslie Perrin, Les Perrin, załatwił nam w podzięce za doprowadzenie do konferencji prasowej, o którym też już Państwu opowiadałem tyle razy, ale tak było. Co do sekundy pamiętam tamtą chwilę i zdania, i nawet wzrok tej pracownicy hotelu europejskiego, zły, która mówi, ale to bardzo drogo będzie wynająć tę salę. I pan Leslie Perrin wyjmuje z kieszeni taki kłąb polskich pieniędzy, kłąb, taką, nie wiem, kulę banknotów, i jak drogo, pyta. A ona mówi 500. Ja wyjmuję jeden banknot z tej. On mówi, to wyjmij, daj ile trzeba. Ja wyjmuję ten jeden banknot, 500 złotowy z górnikiem. I podaję. Już. I on mówi, to tyle? To jeden ten banknot? The Rolling Stones, 50 lat. Ileż się nazmieniało? Czy możliwe, że zespół by teraz wyszedł? Państwo pytają o Deep Purple. 5 tygodni jeszcze. Czekamy 5 tygodni. Będą w Łodzi, będą w Katowicach. Będzie jeszcze okazja o tym porozmawiać. Na pewno w najbliższą niedzielę. To teraz tak. No, cieszmy się. Po prostu cieszmy się. Przy okazji, to jeszcze wrócę do ich słów, jak oni to powiedzieli, to mógł być utwór The Beatles, The Rolling Stones. Czy mogę odtworzyć teraz dla Państwa nagranie, bo zespół Deep Purple, o czym Państwo wiedzą, cudownie kiedyś zagrał utwór Help i ja odtwarzałem go dla Państwa 1 kwietnia któregoś roku, nie wiem, to mógł być 70 albo 69. I to był taki mój żart prymaprylisowy. Ale teraz to nie będzie żart. Chciałbym odtworzyć dla Państwa nagranie utworu, którego chyba Państwo jeszcze nie słyszeli. When I was younger, so much younger than today, I never needed anybody's help in any way. And now these days are gone, I'm not so self-assured. Now I find I changed my mind and opened up the door. I'm feeling down, and I do appreciate your being round. Help me get my feet back on the ground. Won't you please, please help me? Now my life has changed in oh so many ways. My independence seems to vanish in the haze. But every now and then I feel so insecure. I know that I just need you like I've never done before. Help me if you can, I'm feeling down, and I do appreciate your being round. Help me get my feet back on the ground. Won't you please, please help me? A ten artysta, który przed chwilką śpiewał dla państwa, nie sądzę, żeby go państwo rozpoznali. Mało kto go pamięta. Ja opowiadałem o nim bardzo wiele, ale to było jakiś czas temu. Bo to jeden z pierwszych, a może nawet pierwszy koncert, jaki widziałem w Stanach Zjednoczonych, i to koncert radiowy dla stacji WNEW-FM. Koncert w południe, może w pół do pierwszej, ale no, w środku dnia. I Garland Jeffries. On ma dziś 73 lata, to jest nowe nagranie. To jest całkiem nowa płyta, o której chciałbym państwu poopowiadać. Ona się za parę tygodni ukaże. Jak to dobrze mieć jest takich różnych przyjaciół, prawda? No to tak sobie o tym pomyślałem. Garland Jeffries. Tak, to moment, w którym zaskakujące dla widza, że artysta, który jest na scenie, nagle w środku utworu wyjmuje taką dużą jakby plakat, tekturę, rozkłada ją, a tam jest napisane po tym utworze reklamy. I jak on kończy, to są oklaski i w tym momencie reklamy. No to ostatni utwór. Państwo sami go zamówili.